อรุณสวัสดิ์ค่ะท่านผู้ฟังคะต้องพูดว่าสวัสดีปีใหม่ไทยเพราะว่าเราพบกันในเช้านี้เป็นเช้าของหลังจากวันปีใหม่ของไทยคือช่วงเทศกาลสงกรานต์นะคะวันนี้เป็นเช้าวันอาทิตย์ที่17เดือนเมษายนค่ะปีพุทธศักราช2559วันนี้เป็นวันขึ้น11ค่ำเดือน5ปีวอกนะคะซึ่งก็จะมานำท่านผู้ฟังทางบ้านมารับฟังพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนพระอาจารย์ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติสมาธิวิปัสสนาจากพุทธโอษฐ์แบบปิดวาจาที่เคร่งครัดมากๆแล้วก็มีชื่อเสียงมากๆของทางวัดป่าดอนหายโศกซึ่งก็ตั้งอยู่ที่ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีกันนะคะพบกันช่วงเช้าเสาร์อาทิตย์ก็จะเป็นเรื่องของการพูดคุยสนทนาหรือธรรมะสักษาค่ะขอนำท่านมากราบนมัสการพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนของเรากันเลยนะคะกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าขา เจริญพร สาธุเจ้าค่ะเช้าวันอาทิตย์ที่17นี้นะเจ้าค่ะก็ตามที่พระอาจารย์เมตตาก็จะมีคำถามที่เราจะตอบได้สัก2ท่านท่านแรกนี้ก็จะเป็นคำถามที่ถามมานะเจ้าค่ะบอกว่าความหมายของวิญญาณธาตุกับวิญญาณขันธ์เนี่ยแตกต่างกันอย่างไรเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค ่ ะอันนี้คงต้องขอความเมตตาพระอาจารย์อธิบายเป็นคำๆว่าวิญญาณในที่นี้คืออะไรและธาตุยังไงขันยังไงเจ้าค่ะนิมนต์เลยเจ้าค่ะ เอาคำว่าธาตุซะก่อนนะคำว่าธาตุกับคำว่าขันซึ่งเนี้ยเราจะได้ยินกันอยู่เป็นประจำเลย เจ้าค่ะ นะว่าวิญญาณธาตุขันอายตนะเนี่ยถ้าเป็นไปในทางคำสอนของพระพุทธเจ้าเขาก็จะมีคำพูดในเทือกเนี้ยอยู่เป็นประจำ เจ้าค่ะ เอาคำว่าขันก่อนดีกว่านะขันอันนี้คำว่าขันเนี่ยหมายถึงกองนะหมวดหมู่กลุ่มก้อน อ ันนี้เขาก็จะใช้คำว่าขันแต่ไม่ใช่ว่าขันพลาสติกขันสแตนเลสขันเงินอะไรพวกนั้นอันนี้คือขันอาบน้ำน ะ เราก็ใช้ขันช่วงสงกรานต์มาแล้วแต่ตอนนี้เรามาใช้ขันทะนะขอไข่แมงกาดนอนหนูทอทงกรันเนี่ยหมายถึงสิ่งที่เป็นกลุ่มก้อนนะคำนี้จะใช้อธิบายในลักษณะว่าอะไรก็ตามที่เป็นกลุ่มก้อนเดียวกันเช่นว่าคนไทยเราก็จัดเป็นหมวดหมู่นะเป็นกลุ่มก้อนเดียวกันกลุ่มก้อนนี้เรียกว่าอะไรเรียกว่าคนไทยก็รวมกันเป็นชาติไทยอย่างนี้เป็นต้นหรือว่าเขาจะรวมกันในหมู่อาเซียนนะเขาก็จะมี AEC ใช่ไหมอันนี้ก็เป็นกลุ่มก้อนเดียวกัน ก็มีชื่อประเทศเป็นสมาชิกอย่างน ี้ใช้คำว่าขันแทนได้เลย เจ้าค่ะ ใช้คำว่าขันแทนได้เลยทีนี้ในทางคำสอนของพุทธะที่ท่านแยกแยะแจกแจงไว้จัดกลุ่มก้อนอะไรที่เหมือนกันคล้ายๆกันเอามาจัดไว้ด้วยกันเนี่ยท่านแจกแจงอะไรไว้พระพุทธเจ้าท่านแบ่งยังไงไว้แต่ท่านก็แบ่งไว้ทั้งหมด5กองก็เรียกว่า5ขันบางทีเราก็ใช้คำว่าขัน5 อันนี้ได้ยินกันบ่อยนะ ใช ่ ขัน5ใช่แต่ที่ว่าขัน5ก็คือกอง5กองเนี่ยมันมีอะไร เจ้าค่ะ แต่ถ้าอะไรที่มันเป็นของที่แตกได้คล้ายๆกันเช่นถ้าสีดินน้ำไฟลมของแข็งของเหลวก๊าซสิ่งที่มันเปลี่ยนแปลงสภาพนะเพราะว่าความหนาวความร้อนอะไรต่างๆอุณหภูมิพวกนี้นะของแข็งของเหลวก๊าซเอามารวมกันเป็นกลุ่มก้อนเดียวกันเขาก็เรียกว่ารูปขันธ์กลุ่มก้อนนี้คือรูปนะคือพวกธาตุสี่พวกของแข็งของเหลวก๊าซพวกนี ้ นำมาจัดกลุ่มก้อนรวมกันเอาไว้นะเรียกว่ากองหนึ่ง เจ้าค่ะ อันนี้เรียกว่ากองรูปหรือรูปขันธ์ เจ้าค่ะ ทีนี้ในก้อนที่2สิ่งที่เหมือนกันคล้ายๆกันนะกองที่2ที่พระพุทธเจ้าท่านจัดเอาไว้นะก็คือเรื่องของความรู้สึกความรู้สึกนี้คือเวทนา อ ะไรที่เป็นความรู้สึกอ่ะคุณจะรู้สึกอะไรได้บ้างอ่ะคุณก็จะรู้สึกสุขบ้างทุกบ้างไม่ทุกไม่สุขบ้างคุณจะรู้สึกได้ทางไหนบ้างทางตาบ้างทางหูบ้างกายบ้างทางใจบ้างนะความรู้สึกไม่ว่าจะเป็นอดีตอนาคตปัจจุบันหยาบละเอียดภายในภายนอกดีเลวสุขทุกข์อย่างไรเอาพวกนี้มาจัดหมวดหมู่รวมกันเป็นกลุ่มก้อนเดียวกันเป็นกองเดียวกันกองนี้เขาเรียกว่ากองความรู้สึกหรือว่ากองเวทนาหรือว่าเวทนาขัน ธ์เจ้าค่ะ อันนี้คือกองที่2 รวบรวมความรู้สึกนะเจ้าค่ะ ใช่ เจ้าค่ะ ทีนี้ในส่วนที่3นั่นก็คือความหมายรู้นะความหมายรู้หรือว่าสัญญาทำไมความหมายรู้นี่ลักษณะไหนเช่นบางทีเรารู้ว่าอ๋อนี่ภาษาไทยแต่ถ้าคนเขาไม่รู้ภาษาไทยเนี่ยเขาก็จะไม่รู้ว่าเสียงที่เราพูดกันไปเนี่ยมันหมายถึงอะไรเขาก็คือไม่มีสัญญาในภาษาไทยใช่ไห ม แต่ถ้าคนที่เขามีสัญญาในภาษาไทยเขาฟังแล้วเขาจะรู้ว่าคำนี้คืออย่างนี้อันนี้ก็คือสัญญาคือความหมายรู้ในลักษณะนี ้ เราจะรู้ว่า red red เนี่ยหมายถึงสีแดงก็แต่เมื่อคุณมีสัญญาในภาษาอังกฤษ อย่างนี้เป็นต้น เจ้าค่ะ เพราะฉะนั้นความหมายรู้ทั้งหูหรือทั้งตาที่คุณรู้ว่าอ๋อสีแบบนี้คือสีเรดนะสีแดงนะความหมายรู้ทางตาก็ตามความหมายรู้ทางหูก็ตามความหมายรู้ในอดีตก็ตามอนาคตก็ตามคือเรื่องบางเรื่องบางอย่างเนี่ยมันยังมาไม่ถึงในอนาคตอย่างเงี้ย เจ้าค่ะ เช่นสมัยก่อนเรายังไม่มีคําว่าแรงดึงดูดอย่างเงี้ย เจ้าค่ะ พอนิวตันเขาคิดคํานี้ขึ้นมาเขาก็มีคําว่า gravity คือแรงดึงดูดขึ้นมาอย่างเงี้ย เจ้าค่ะ สมัยก่อนไม่มีใช่ไหมพอพูดถึงสิ่งที่เป็นอนาคตที่มันยังไม่มีมาหรือยังมาไม่ถึงมันก็เป็นสัญญาในอดีตก็ได้ในอนาคตก็ได้แล้วก็ภายในภายนอกทั้งตาทั้งหูได้ทั้งหมดเลยคำว่าสัญญาคือหรือความหมายรู้ในลักษณะนี้เอามากองรวมกันซะมาจัดหมวดหมู่รวมกันซะเป็นกลุ่มก้อนเดียวกันซะเขาก็เรียกว่ากองความหมายรู้หรือว่ากองสัญญาหรือว่าสัญญาขัน อ ันนี้คือขันอันที่3 เข้าใจเลยเจ้าค ่ะส่วนอันที่4คือการปรุงแต่งการปรุงแต่งก็คือการปรุงแต่งเช่นว่าเราจะเปลี่ยนแปลงจากเด็กให้เป็นผู้ใหญ่เปลี่ยนแปลงจากคนหนุ่มเป็นคนแก่เปลี่ยนแปลงจากรูปนี้เป็นรูปอีกแบบหนึ่งแต่พระพุทธเจ้าให้ความหมายไว้สังขารเนี่ยนะคือการปรุงแต่งการเปลี่ยนแปลงเนี่ยคือปรุงแต่งให้รูปเนี่ยสำเร็จรูปนะด้วยความเป็นรูปนะการปรุงแต่งให้สำเร็จรูปตรงนี้เรียกว่าสังขารนะปรุงแปลงเปลี่ยนแปลงให้สัญญานะความหมายรู้อันใดหนึ่งเปลี่ยนเป็นอีกแบบหนึ่งให้สำเร็จรูปออกมาอันนี้ก็คือสังขารหรือปรุงแต่งความรู้สึกคือเวทนาเช่นเราเจอคนนี้พูดกับเราอย่างนี้เราหมายรู้ว่าเฮ้ยนี่เป็นคำด่าแฮเราก็รู้สึกโกรธไม่พอใจถูกไหมทีนี้เราก็มีการปรุงแต่งในลักษณะว่าความโกรธไม่พอใจมันช่างมันนะเรามีเมตตาไอ้เจ้าทุกขเวทนาที่เกิดขึ้นก็เปลี่ยนเป็นสุขเวทนาเกิดขึ้นอย่างเง ี้ ยการเปลี่ยนแปลงจากทุกขเวทนาเป็นสุขเวทนาเนี่ยการปรุงแต่งให้สําเร็จรูปจากเวทนานี้เป็นอีกเวทนาหนึ่งเนี่ยการปรุงแต่งตัวนี้คือสังขารโอเคนะเพราะฉะนั้นสังขารเนี่ยมันเกิดได้ทั้งกับเวทนาทั้งกับรูปทั้งกับสัญญาทั้งกับทุกอย่างได้หมดเลยแล้วก็ทั้งตาทางหูได้หมดเลย เจ้าค ่ ะ การปรุงแต่งตรงนี้เรียกว่าสังขาร สังขารขันธ์นี้ถ้าเปิดสรุปก็คือว่าเป็นการปรุงแต่งเนี่ยทั้งในรูปขันธ์รวมทั้งเรื่องของเวทนาขันธ์แล้วก็สัญญาขันธ์ที่พระอาจารย์พูดมา3ข้อแรกถูกไหมเจ้าคะ ถูกต้องถูกต้องแล้วก็ตัวมันเองด้วยต ั วมันเองด้วยแล้วก็รวมถึงวิญญาณด้วยที่จะพูดอันต่อไป ที่มีการเปลี่ยนแปลงไปนะคะ ใช่มีการเปลี่ยนแปลงมีการพัฒนาจะไม่ทางใดทางหนึ่งก็ตามก็เรียกว่าสังขารขันธ์เอาพวกนี้มากองรวมกันจัดหมวดหมู่รวมกันนะตอนนี้ก็เรียกกองสังขารหรือว่ากองการปรุงแต่งนะคือสังขารขันธ์นั่นเอง เจ้าค ่ ะ ส่วนในข้อสุดท้ายอันนี้คือที่ท่านผู้ถามถามมานั่นก็คือการรับรู้รับรู้นี่เขาเรียกว่าวิญญาณนะวิญญาณคือการรับรู้บางคนก็จะแปลว่าการรู้แจ้ง เจ้าค่ะ เรียกว่าวิญญาณรับรู้อะไรอ่ะเช่นว่าเรารับรู้ความรู้สึกอย่างใดอย่างหนึ่งในการที่เราเข้าไปรับรู้เนี่ยอันนี้คือเป็นวิญญาณรับรู้รสรับรู้กลิ่นท่านผู้ฟังรับรู้เสียงได้อันนี้เป็นวิญญาณทั้งสิ้นเลย เจ้าค่ะ รับรู้ทางไหนได้บ้างก็ตาหูจมูกลิ้นกายแล้วก็ใจด้วยรับรู้ในสิ่งที่เป็นอดีตอนาคตปัจจุบันก็ได ้ ร ับ รู้สิ่งที่เป็นหยาบละเอียดปัจจุบันเลวประณีตได้หมดเลยการรับรู้ทั้งนี้เราจัดหมวดหมู่กองรวมกันซะก็เรียกว่าเป็นกองวิญญาณหรือว่าวิญญาณขัน เจ้าค่ะ ทีนี้ทำไมคำถามก็คือว่าทำไมพระพุทธเจ้าเนี่ยถึงแบ่งเป็น5กองแบบนี ้เจ้าค ่ะเพราะว่าอันนี้มันจะทำให้เรามีความเข้าใจในเรื่องความทุกข์ได ้เจ้าค่ะ แต่ตรงนี้นิดนึงที่พูดถึงเรื่องของสังขารกันตรงนี้นะ เจ้าค่ะ สังขารกันที่ว่ามีการปรุงแต่งในตอนก่อนๆเราได้เคยพูดถึงสังคตธรรมทั้งหลายเนี่ยมีอริยมรรคมีองค์8ใช่ไหมเป็นธรรมที่เลิศในสังคตธรรมทั้งหลายถูกไหม เจ้าค่ะ เพราะฉะนั้นอย่างตัวอย่างที่อาตมายกเมื่อสักครู่นี้ใช่มีคนด่าเราใช่ปะม ี คนด่าเราว่าอย่างนี้อย่างนี้แต่สักอย่างใดอย่างหนึ่งแม่ฟังแล้วรู้สึกมันจี๊ดในความจี๊ดเนี่ยเป็นทุกขเวทนาถูกไหมเป ็ นภาษาที่ไม่น่าพอใจมากระทบทางหูของเราละ เ อาอย่างไรก็ตามเราก็ปรุงแต่งซะว่าเอ้ยมันก็สักแต่ว่าเสียงน่ะเราปรุงแต่งนะนี่ปรุงแต่งนะสักแต่ว่าเสียงน่ะมันก็เสียงนกเสียงกาเสียงอะไรก็เป็นท่าอันนึงน่ะไม่มีสาระสำคัญอะไร อย่าไปสนใจ อย่าไปสนใจในเช่าเวทนาที่เป็นทุกขเวทนาเนี่ยมันก็เปลี่ยนเป็นเวทนาคือความรู้สึกที่ไม่ใช่ทุกข์ไม่ใช่สุขไปหรือบางทีเราใส่เมตตาเข้าไปด้วยเออนะฉันเมตตาสัตว์โลกทั้งหลายใครจะดีไม่ดีฉันก็เมตตาให้เขาพ้นจากความทุกข์ในจิตใจเราก็มีความสบายใจขึ้นมาเป็นสุขเวทนาขึ้นมาใช่ไหม จบค่ะ เราปรุงแต่งจากทุกขเวทนาเป็นสุขเวทนาแบบนี้เ ตรงนี้คือการปรุงแต่งเข้าทำงานเลยนะเป็นสังขารเข้าทำงานเลยนะ เจ้าค่ะ สังขารตรงเนี้ยคือดีมากๆเลยนะเป็นลักษณะของมรรคนะเพราะอะไรเพราะทำให้เกิดความสงบระงับโอเคมันระงับตรงไหนเนี่ยก็ระงับจากที่มันไม่ดีไม่ดีเนี่ยที่จะทำให้ฟุ้งซ่านทำให้มีวจีสังขารมโนสังขารกายสังขารออกไปในทางการสร้างบาปเนี่ยให้มันระงับลงตรงนั้นระงับลงแล้วสร้างเป็นความดีทัน ระงับความรู้สึกที่จะจี้จะโมโหอะไรอย่างเงี้ยนะคะ เพราะฉะนั้นสังขารตรงนี้ดีนะ เจ้าค่ะ คือสังขารเนี่ยเราอย่าไปเหมาว่ามันไม่ดีทั้งหมดเข้าใจไหม อ ้าวแล้วแบบไหนที่มันไม่ดีอ้าวก็อย่างเช่นว่าถ้าอยู่ๆเราเห็นคนยิ้มนะเราเห็นเขาผ่านทางตาถูกไหม เจ้าค่ะ เราก็เป็นสัญญาคือความหมายรู้ขึ้นมาแล้วว่าเฮ้ยเขายิ้ ม แต่ว่าเราก็ปรุงแต่งต่อไปว่าเฮ้ยยิ้มนี่มันแบบว่ามีเล่ห์ไหนเปล่าวะมันยิ้มเยอะเยอะเราหรือว่าอะไรกันแน่หรือเปล่าทำไมมันมุมปากมันเอียงเอียงลักษณะนี้มันไม่น่าจะเข้าท่านะ มันน่าจะว่าเรา อ่ามันน่าจะว่าเราอยู่ในใจเราก็โกรธขึ้นมาอย่างเงี้ย ค่ะ อ้าวทำไมอยู่ๆคุณปรุงแต่งจากที่สัญญาธรรมดาก็เห็นเขายิ้มธรรมดาใช่ไห ม กลายเป็นความหมายรู้ในความโกรธไปได้ เจ้าค่ะ กลายเป็นทุกขเวทนาไปได้อย่างเงี้ยกลายเป็นภาษาที่ไม่น่าพอใจคิดเป็นพยาบาทเบียดเบียนไปได้อีกอย่างเงี้ย เจ้าค่ะ การปรุงแต่งแบบนี้ไม่ดีนะ เจ้าค ่ ะ สามารถสองกรณีที่อาตมายกตัวอย่างมาเนี่ยคนละเรื่องกันเลยนะสังขารอันที่สองที่พูดถึงว่าจากเห็นคนยิ้มแล้วก็กลายเป็นโกรธเขาเนี่ย อันนี้คือการทำงานการปรุงแต่งในลักษณะที่ตัณหาเนี่ยมันเข้าไปมีอิทธิพลตัณหาเข้าไปมีอิทธิพลใช่ไหมมันเลยทำให้แบบแทนที่มันจะระงับลงมันกลับฟุ้งซ่านขึ้น เจ้าค่ะไปคิดปรุงแต่งเองว่ามันไม่ดีเขายิ้มมาจะมาดูถูกเราแน่นอนหาเรื่องอะไรอย่างนี้นะคะ คุณเตือนใจฟังดีนี้ที่คุณเตือนใจใช้ศัพท์ก็คือว่าคิดปรุงแต่งไปเองถูกไหมการปรุงแต่งตัวเนี้ยคือปรุงแต่งไปเองโดยความไม่ดีเข้าใจไหมทีนี้ในขณะเดียวกันในตัวอย่างแรกที่เราพูดถึงว่าเอ้ยมีคนด่าเราแล้วเราก็มีเมตตาให้เขาการปรุงแต่งตรงเนี้ยเราก็ปรุงแต่งเหมือนกันนะแต่ปรุงแต่งไปในทางดีเป็นอำนาจของมรรคเพราะอะไรเพราะจิตคุณมีสตินะสองอย่างเนี่ยไม่เหมือนกันตัวอย่างแรกที่เห็นคนด่าเราได้ยินคนด่าเราเนี่ยจิตของผู้นี้เขามีสติเข้าไปตามมรรคแต่ตัวอย่างที่สองที่เห็นคนยิ้มให้เราแล้วปรุงแต่งไปในทางที่เขาจะเหมือนกับด่าเราอันนี้จิตของคนที่สองเนี่ยเขาปรุงแต่งไปตามอำนาจของตัณหา เจ้าค่ะ ทำให้เกิดความทุกข์ เจ้าค่ะทีนี้พอฟังพระอาจารย์สักขามาถึงตรงนี้นะเจ้าค่ะโยมมีความรู้สึกว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยในการที่เรื่องของเราการสังขารสังขารขันของเราเนี่ยคือการปรุงแต่งทั้งหลายแหล่เนี่ยมันอยู่ที่จิตโดยเฉพาะเลยเจ้าค่ะว่าเราจะปรุงแต่งไปในทางที่ดีหรือว่าไปในทางที่มันแย ่ถูกต้องตรงนี้คือจิตเนี่ยจะทำให้เกิดการปรุงแต่งไปทางมโนสังขารมโนสังขารคือการปรุงแต่งทางใจใช่ไหมวจีสังขารคือการปรุงแต่งทางวาจาแล้วก็กายสังขารคือการปรุงแต่งในทางกายน ะ ซึ่ง3อย่างนี้คือการสร้างกรรมนั่นเองการสร้างกรรมนั่นเองคือถ้าเราสร้างกรรมไม่ดีคือปรุงแต่งไปในทางไม่ดีอันนี้ก็จะมีสภาพสะสมในจิตที่ทำให้เกิดความสะสมเป็นความขมความเผ็ดร้อนความไม่อร่อยนะปณิธานสังขารหรือการปรุงแต่งใดๆก็ตามที่เกิดขึ้นตามมิจฉาทิฏฐินะตรงนี้เป็นเหมือนเมล็ดพันธุ์ชั่วพระพุทธเจ้าเปรียบเทียบเหมือนเมล็ดพันธุ์บวบขมน้ำเต้าขมนะพวกนี้ที่มันจะสะเดาเนี่ยมันจะมีรสขมรสเผ็ดร้อนรสไม่อร่อยแต ่ ถ้าปรุงแต่งไปในทางนี้แต่ในทางตรงกันข้ามตามตัวอย่างแรกที่เราพูดถึงว่ามีคนด่าเราแล้วเราก็ปรุงแต่งไปในทางดีเนี่ยอ ัน นี้คือการปรุงแต่งทางมโนสังขารการปรุงแต่งทางวจีสังขารการปรุงแต่งทางกายสังขารที่จะปรุงแต่งออกไปแล้วตามอะไรตามจิตที่มีทิฏฐิที่ดี แ ต่ตามทิฏฐิที่ดีเนี่ยก็คือมรรคแปดนั่นเองใช่ไห ม พอปรุงแต่งไปแล้วก็จะมีผลเป็นความหวานความชุ่มฉ่ำเปรียบเหมือนเมล็ดพันธุ์ที่ดีเช่นพืชพันธุ์อ้อยพืชพันธุ์ข้าวสาลีพืชพันธุ์องุ่นที่จะมีรสหวานรสชุ่มฉ่ำ ก็ไปดึงส่วนที่ดีจากดินขึ้นมาให้มีพืชพันธุ์ที่ดีถูกไหมเจ้าคะ ถูกต้องถูกต้อง เจ้าค่ะเจ้าค่ะอันนี้พระอาจารย์เคยเล่าในรายการแล้วคิดว่าท่านผู้ฟังทางบ้านก็หลายท่านก็คงจำได้เจ้าค่ะ ใช่ตรงนี้เพราะฉะนั้นเวลาที่เรามีอะไรมากระทบก็ตามเราแยกขันแยกพวกนี้ให้เห็นปุ๊บเนี่ยแล้วเราก็ทำตามมรรคแปดแต่ความเข้าใจในเรื่องขันห้าที่ท่านผู้ถามถามมาถึงเรื่องขันเนี่ยจะทำให้เรามีความแยกแยะให้เห็นได้ว่าอ๋อเราปรุงแต่งไปในทางดีก็ได้นะในขันห้าเราปรุงแต่งไปในทางชั่วก็ได้นะในขันห้าเพราะฉะนั้นดีก็มีชั่วก็มีเราก็ทำความที่มันจะให้พ้นจากทั้งดีและชั่วนี ้ น ั่ นคือพระพุทธเจ้าเปรียบเทียบเหมือนถึงกรรมขาวกรรมดำแล้วก็กรรมไม่ดำไม่ขาว ค่ะ กรรมดำก็คือทำชั่วอย่างที่ว่าปรุงแต่งมาในทางชั่วนะกรรมขาวก็คือทำดีนะเช่นให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาไปทำดีไปน ะ แล้วก็กรรมที่ไม่ดำไม่ขาวเป็นไปเพื่อความสิ้นกรรมนี่คือตามมรรคแปด เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะน่าสนใจมากเลยแล้วก็คิดว่าพอท่านผู้ฟังฟังมาถึงตรงนี้นี่คงจะได้แง่คิดแล้วนะเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะว่าบางทีในชีวิตประจำวันของเราเนี่ยเราก็อาจจะต้องเจออะไรต่างๆมากมายผู้คนที่เข้ามาเกี่ยวเนื่องกับชีวิตเรานะเจ้าค่ะบางทีก็แน่นอนว่ามีทั้งคนที่ประสงค์ดีประสงค์ร้ายดังนั้นเนี่ยสิ่งที่เราควรจะทำมากที่สุดก็คือเรื่องของการวางจิตของเราก็ให้เรามีการปรุงแต่งหรือว่ามีสังขารขันเนี่ยไปในทางที่ดีเราก็จะแบบถึงเขาจะว่าเราไม่ดีเราก็แผ่เมตตาไปคิดไปในทางที่ดีนะเจ้าค่ะอย่างที่พระอาจารย์ว่าเราเอาเรื่องของมรรคเข้ามาในทางที่ดีเราก็จิตใจเราก็ดีไม่ได้เอาความทุกข์เอาความแค้นมาซ่องสุมให้เป็นเมล็ดพันธุ์ร้ายในร่างกายของเรานะเจ้าค่ะ การที่เรามีจิตคิดนึกไปในทางเมตตาเนี่ยอันนี้คือมโนสังขารแน่นอนถามว่ามโนสังขารนี้สร้างขึ้นมาได้ยังไงมาจากอะไรต้องมาจากจิตที่มีสติแน่นอน เจ้าค่ะ นะมาจากจิตที่มีมรรคแปดจิตที่มีสติมันก็จะทําให้เกิดมโนสังขารไปในทางเมตตาความเมื่อเฟื้อเผื่อแผ่อย่างนี้ได ้เจ้าค่ะ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นตรงนี้เนี่ยก็จึงต้องกลับมาที่คําถามของท่านผู้ถามว่าเอ้าเราแยกขันออกแล้วนะมีขันอะไรต่างๆอย่างนี้ตรงนี้แหละคือที่มาถึงคําว่าเป็นธาตุนะเพราะว่าคําว่าธาตุเนี่ยคือสิ่งที่คงสภาวะของตนเอาไว้ในคำถามที่ท่านผู้ถามถามมาเกี่ยวกับเรื่องคำว่าธาตุเนี่ยนะม ันต่างกับ มันต่างกับคำว่าขันตรงนี้อย่างไร เจ้าค่ะ คือคำว่าธาตุเนี่ยคือสิ่งที่คงสภาวะของตนเอาไว ้เจ้าค่ะ เช่นว่าถ้าเราจะมีความคิดไปในทางกามได้เนี่ยมันก็ต้องมีกามธาตุมามีกามธาตุมาแล้วเราก็จะมีกามสัญญามีความหมายรู้ไปในทางกามมีความเร่าร้อนไปในทางกามก็ไปทางนั้นไปใช่ไหม เจ้าค่ะ ในทางหลีออกจากกามก็เหมือนกันอย่างเช่นคนจะด่าเราก็มีพยาบาทธาตุมาพยาบาทธาตุมันมีอยู่แล้วเป็นของมันอย่างนั้นนิพพานธาตุก็มีของเขาอยู่แล้วกามธาตุก็มีของเขาอยู่แล้วนั่นคือสภาวะที่มันเป็นของมันอยู่อย่างนั้นแต่มันมีธาตุของมันอยู่งั้นทีนี้เราจะเอาธาตุเนี้ยต่างๆที่มีอยู่ในจิตใจของเราเนี่ยเอาไหนล่ะมาปรุง เจ้าค ่ ะ เอาไหนล่ะที่มาจะทำให้มันงอกเกิดออกผลขึ้นมานะถ้าเราหยิบเอากามธาตุมามันก็จะงอกเกิดออกผลมาเป็นความเร่าร้อนไปในทางกามความคิดตึกไปในทางกามแล้วก็แตกลูกแตกหลานเหลนรุ่นออกมาเลยเต็มไปหมด แย่ๆไปหมดนะ คะใช่แต่ถ้าเราเอาธาตุนะคือความที่มันเป็นหลีกออกจากกามความไม่พยาบาทหรือเอานิพพานธาตุความดับมาเงี้ยมาปรุงต่อมาพิจารณาต่อมาทรงเอาไว้น ะ มันก็จะออกมาเป็นผลคือความระงับของเจ้าสิ่งต่างๆที่มากระทบความเย็นความดับความรู้ยิ่งรู้พร้อมนิพพานไปทางนั้นไป เจ้าค่ะ แต่ตรงนี้คือลักษณะของธาตุที่มันทรงสภาวะของตนเอาไว้นะ เจ้าค ่ ะ ในความหมายของกรรมธาตุเนี่ยคือหมายถึงสิ่งที่ทรงมูลค่าเอาไว้ถ้าเราจะพูดในทางภาษาศาสตร์นี่ก็คือเหมือนกับรากศัพท์อย่างเงี้ย เจ้าค ่ ะ ในศัพท์คำหนึ่งเช่นคำว่าสังขารอย่างนี้ก็ได้นะสังขารมันก็จะมีรากศัพท์ของคำว่ากระคือการกระทำอย่างนี้นะสังขารเนี่ยมีรากศัพท์ของคำว่ากระคือการกระทำตรงนี้ก็เป็นรากศัพท์ของเขาก็เป็นธาตุของเขาหรือศัพท์อะไรก็ตามที่เราผสมใช้ขึ้นในปัจจุบันนี้ก็จะมีรากศัพท์มาเช่นยกตัวอย่างเช่นคำว่าแม่น้ำอย่างนี้เป็นต้นแล้วก็จะมีรากศัพท์มาจากคำว่าแม่กับคำว่าน้ำอย่างนี้นะเป็นคำผสมหรือคำว่าเวทนาอย่างเงี้ยนั่นก็เป็นมาจากภาษาบาลีคือความมาจากวทธาตุคือความรู้สึกอย่างนี้เป็นต้น เจ้าค่ะ แล้วมันก็เลยเป็นแปลความหมายว่าคือความรู้สึกที่เป็นสุขบ้างทุกบ้างอย่างนี้นะ เจ้าค่ะเจ้าค่ะทีนี้เมื่อสักครู่ที่พระอาจารย์บอกว่าเราเนี่ยธาตุเนี่ยคือสิ่งที่จะคงสภาพเอาไว้อย่างนั้นนะเจ้าค่ะของตนเอาไว้เนี่ยและพระอาจารย์ก็พูดถึงเรื่องของนิพพานธาตุวิญญาณธาตุกามธาตุหรือว่าทางวิญญาณธาตุด้วยนะเจ้าค่ะพระอาจารย์พูดคำหนึ่งว่าเอามาทรงเอาไว้อันนี้หมายถึงเราเอามาทรงเอาไว้ในใจของเราถูกไหมเจ้าคะ ถูกต้อง หรือได้ความรู้สึกของเรา ถูกต้องตัวนี้คำว่าเอามาทรงเอาไว้เนี่ยคือจิตเราระลึกถึงได้ในการระลึกถึงได้ตรงนี้จึงเป็นสติ เจ้าค่ะ นั่นคือคำว่าธาตุเนี่ยคือสิ่งที่ทรงคงสภาพของตนไว ้ หรือสิ่งที่ทรงไว้ซึ่งมูลค่านั่นคือถ้าเราไปดูรากศัพท์ของคำว่าธาตุเนี่ยน ะ ธาตุเนี่ยเขาจะวิเคราะห์ศัพท์ออกมาเขาก็จะให้ความหมายถึง2อย่างนี้ในความหมายในแง่ตามที่ท่านผู้ถามตามมาเนี่ยเพราะฉะนั้นคำว่าวิญญาณธาตุ คือสภาวะที่มันทรงความเป็นวิญญาณเอาไว ้ กับวิญญาณขันวิญญาณขันนี่ก็คืออะไรที่มันมีสภาวะนี้อยู่เนี่ยเขาก็จะมารวบรวมไว้ด้วยกันทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นทางตาทางหูอดีตอนาคตปัจจุบันหยาบละเอียดเอามารวมหมดแล้วมันจึงมีความแตกต่างกันตรงนี้แล้วถามว่าไอ้ที่มารวมๆกันเนี่ยทางตาทางหูเนี่ยมันมีวิญญาณธาตุไหมคำตอบคือมีแล้วที่มารวมๆกันเนี่ยอดีตอนาคตหยาบละเอียดเนี่ยมีวิญญาณธาตุไหมคือมันมี เจ้าค่ะก็ได้เห็นแล้วนะเจ้าค่ะว่าคือได้คำตอบแล้วล่ะว่ามันเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไรนะเจ้าค่ะก็ขอกราบขอบพระคุณพระอาจารย์อย่างสูงนะเจ้าค่ะสำหรับคำถามของท่านแรกท่านต่อไปเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะเป็นผู้ใช้นามว่าผู้ศึกษาก็มีคำถามที่โยมคิดว่าจะคงจะถูกใจหรือว่าไปพ้องกับชีวิตของท่านผู้ฟังทางบ้านอีกหลายๆท่านทีเดียวอยากจะถามว่าการเข้าไปอยู่กับคนอื่นคือไปเป็นลูกเขยของบ้านอื่นว่าอย่างนั้นเถอะแล้วตอนนี้พ่อตาสั่งให้ทำอะไรท่านผู้ถามคือผู้ศึกษาเนี่ยก็ต้องทำถูกไหมเจ้าคะมีปัญหาขึ้นตรงที่ว่าอย่างเช่นท่านพ่อตาท่านสั่งให้ไปสูบน้ำในสระออกเพื่อจะได้เอาน้ำออกให้หมดจะได้เก็บปลามาทำอาหารหรือไปจับปลาว่างั้นเถอะนิดน้ำออกเอาปลาว่างั้นเถอะท่านก็เลยเกิดความเดือดร้อนใจขึ้นมาเจ้าค่ะเพราะว่ารู้อยู่ว่าการที่ไปสูบน้ำออกเนี่ยก็เพื่อที่จะเอาปลาจับปลามาทำอาหารถูกไหมเจ้าคะมันเป็นการเบียดเบียนชีวิตสัตว์ทำให้สัตว์ล้มตายไปทีนี้ทางท่านผู้ถามคือผู้ศึกษาเนี่ยท่านกำลังรักษาศีลอยู่เจ้าค่ะก็เลยไม่อยากจะทำตามเลยเพราะรู้ว่ามันเป็นการเบียดเบียนคนอื่นก็เป็นการถ้าเผื่อไม่ทำตามที่พ่อตาสั่งอ้าวท่านพ่อตาก็จะไม่ถูกใจอีกเพราะอาจจะมาโกรธเกลียดกันละท่านก็เลยถามพระอาจารย์มาว่าไม่รู้จะทำยังไงดีเจ้าค่ะขอคำแนะนำด้วยเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะกรณีนี้ปัญหาของลูกเขยกับพ่อตาซึ่งลูกเขยเนี่ยรักษาศีลก็ไม่อยากจะไปเบียดเบียนสัตว์หรืออะไรอย่างเงี้ยแต่พ่อตาไปอยู่บ้านเขาเนี่ยเขาใช้แล้วก็ต้องทำเจ้าค่ะพระอาจารย์เมตตาด้วยเจ้าค่ะ ก็คลองเรือนเนาะคุณใจมันก็เป็นอย่างนี้แหละ เจ้าค่ะ มันก็เป็นอย่างนี้แหละมันก็ต้องมีการกระทบกระทั่งคนคลองเรือนอ่ ะ มันก็จะวุ่นวายด้วยกิจการงานของการครองเรือนอ่ ะเจ้าค่ะ ไม่ใช่ตัวเราใช่ไหมก็ตัวคู่ครอง เจ้าค่ะ ถ้าไม่ใช่คู่ครองก็อะไรที่มันเกี่ยวมาเนื่องกับเครื่องของคู่ครองก็รวมมาหมดแต่พ่อแม่เขาญาติเขาญาติเราพ่อแม่เราคือพอคุณจะแต่งงานกันเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องของคนสองคนอีกต่อไปแล้วมันเป็นเรื่องของคนสองครอบครัวแต่เพราะฉะนั้นแค่คนหรือ2คนมันก็พอจะจัดการได้คือบางทีปัญหาของคนคนเดียวมันก็ยังจะยากอยู่แล้วนะแล้วถ้าคุณคูณ2ก็อีกใช่ป่ะของกู้ครองก็อีกใช่ป่ะแล้วคุณคูณพ่อพี่น้องแล้วก็พ่อแม่เขาก็อีกแล้วก็พ่อน้อง ญาติทั้งหลาย พี่น้องของเราก็อีกใช่ป่ะมันไม่ใช่แค่คูณมันยกกำลังแล้วก็ยกกำลังแล้วก็ยกกำลังอีกเนี่ยมันก็จึงเป็นเรื่องราวที่เป็นเค้าเรียกว่าเป็นทุลีที่มันจะเกิดขึ้นให้มันเป็นความเศร้าหมองความเป็นปัญหากันมาได้เนี่ยแหละ เจ้าค่ะ ดังนั้นจึงมีศัพท์คำหนึ่งที่พระพุทธเจ้าบอกว่าการที่จะประพฤติพรหมจรรย์ให้บริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงเนี่ยโดยสิ้นเชิงเหมือนกับสังที่เขาขัดไม่ดีแล้วด้วยการครองตนเป็นคารวาสเนี่ยมันจึงยากแต่ก็ไม่ยากนี่ไม่ใช่หมายความว่ามันไม่ได้นะคือมันยากนั่นก็จะมีเหตุการณ์อย่างที่คุณผู้ศึกษานี่ประสบพบเจออยู ่เจ้าค่ะก็เรียกว่ามันมีปัจจัยอื่นๆเข้ามาแทรกแซงว่าอย่างนั้นเถอะทำให้เรารักษาศีลไม่ได้บริสุทธิ์ 100% นะคะ มันถ้าเราไม่ทำมันก็จะไปติดอันนั้นถ้าเราจะทำมันก็จะไปติดอันนี้อย่างเงี้ยมันก็จึงเป็นเหมือนกับว่าไม่รู้จะทำยังไงละ จ ะไม่มีความร้อนใจความร้อนใจนี่เกิดจากการที่เราจะผิดศีลสมมติเราจะไปฆ่าสัตว์เราก็จะผิดศีลเราก็จะมีความร้อนใจนี่คือประเด็นแรกก่อนนะประเด็นแรกทั่วไปถ้าเราจะวิเคราะห์สถานการณ์ก็เป็นแค่นี้ว่าเราจะผิดศีลเนี่ยเราก็จะมีความร้อนใจอันนี้ก็ธรรมดาแต่ถ้าเราไม่เชื่อฟังคำของผู้ใหญ่ในบ้านก็จะมีคุณธรรมที่ว่ากุลเชโฐปัจจยนธรรมนั่นคือการอ่อนน้อมถ่อมตนตามฐานะสูงต่ำหรือว่าการที่เอื้อเฟื้อต่อมารดาบิดาอันนี้ก็จะไปขัดข้อนั้นอีกมันก็จะมีปัญหาอีกอย่างไรก็ตามนะอย่างไรก็ตามในประเด็นที่2คือถ้าเราจะมองดูผิวเผินในประเด็นที่2ก็คือว่าถ้าคนที่เขาไม่มีศีลแล้วเราชักชวนให้เขาตั้งอยู่ในศีลได้เนี่ยอันนี้จะเป็นการดีนะ พระอาจารย์บอกได้บุญมากด้วย ใช่คือตัวเราเองเราจะรักษาศีลใช่ไหมเราว่าเราเป็นคนดีอยู่แล้วแล้วถ้าเราชักชวนคนอื่นให้รักษาศีลด้วยอันนี้เป็นคนดียิ่งกว่าคนดี เจ้าค่ะ พระพุทธเจ้าจึงว่าเป็นสัตบุรุษยิ่งกว่าสัตบุรุษนั่นคือนอกจากตัวเองรักษาศีลแล้วยังกล่าวยกย่องคุณของการรักษาศีลยังชักชวนคนอื่นในการรักษาศีลยังกล่าวอานิสงส์ของการรักษาศีล นะชักชวนเขาให้มาให้มีความคิดให้ถูกต้องให้รักษาศีลได ้เหมือนกับเรานะเจ้าค่ะ ใช่ใช่อันนี้คือประเด็นที่สองในเรื่องนี ้ ทีนี้ในประเด็นที่สามถ้าเราจะมองให้ลึกกันไปนะอันนี้อาตมาก็ต้องพูดเฉพาะเจาะจงลงไปในกรณีของท่านผู้ศึกษาเนี่ยสมมติเราบอกว่าเอางั้นฉันไม่ไปสูบน้ําออกจากบ่อหรอกถ้าพ่อต้องการได้ปลาใช่ไหมงั้นฉันไปซื้อปลาจากตลาดมาให้แต่คือเลี่ยงว่าฉันไม่ฆ่าเองใช่ไหมแต่แบบไปให้คนหนึ่งเขาฆ่าแทนเพื่อที่จะเอาปลามาให้พ่อตาอย่างน้อยก็อย่างได้ปลานะแต่ว่าฉันไม่ทําเองแต่ให้คนหนึ่งทําแทนอย่างเงี้ยน ะ มันจะไม่ได้ต่างอะไรกันนะคุณตื่นใจสมมติเราบอกว่างั้นถ้าพ่อสั่งเราใช่ไหมเราไม่ทําเราไปจ้างคนอื่นทำนะคุณทําเองหรือคุณจ้างคนอื่นทำการปลาในบ่อนี้ก็ตายอยู่ดี เราไม่มีบาปแต่มีกรรมนะจ๊ะค่ะ คือมันก็มีความผิดอยู่ดีเพราะมันก็ได้มีการเบียดเบียนเกิดขึ้นใช่ป่ะหรือคุณจะบอกว่างั้นฉันไม่เอาเจาะจงเอาปลาในบ่อนี้แต่ไปซื้อปลาจากตลาดนะไม่ปลาบ่อนี้ถูกเบียดเบียนก็ปลาที่ตลาดแต่ถูกเบียดเบียนไม่รู้เอามาจากบ่อไหนเพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่าเราบอกว่าเราจะไม่ฆ่าเองนะที่มันจะรักษาได้มากกว่าคือปากเราทุกๆมื้อเนี่ยนะถ้าเราจะไปเบียดเบียนชีวิตสัตว์ด้วยการที่ว่างั้นฉันไม่ทําเองหรอกฉันให้คุณหนึ่งเขาทำโอ้ยงั้นฉันก็ไม่ให้คุณหนึ่งเขาทำหรอกเพราะว่ามันจะเป็นการไม่ดีใช่ไหมไม่เราทําเองก็ต้องให้คุณหนึ่งเขาทำอ่ะมันก็ไม่ดีอยู่ดีงั้นเราจะทํายังไงเพื่อที่จะให้ลดการที่เราจะบริโภคเนื้อสัตว์ต่างๆเหล่านี้ให้มันลดลงไปอีกอันนี้คือในประเด็นที่3นะถ้าเราจะมองให้มันละเอียดลงไปนะในแง่มุมของท่านผู้ศึกษาตรงนี้นะ เจ้าค่ะก็คือว่าต้องงดเบียดเบียนสัตว์คือไม่ทานเนื้อสัตว์ว่างั้นเถอะ อันนี้ก็จะเป็นความละเอียดความละเอียดที่ลึกซึ้งลงไปถ้าสมมุติว่าเราสามารถพิจารณาดูว่าถ้าเราจะเอาทางออกตัวเลือกโดยการที่ว่าจ้างให้คนอื่นมาทําปลาในบ่อนี้แทนหรือว่าเราไปซื้อปลามาให้พ่อตาแทนก็จะไม่ได้มีค่าต่างอะไรกันกับที่ไม่ว่าจะปลาบ่อไหนมันก็ตายอยู่ดีมันก็ยังมีการเบียดเบียนอยู่ดีเนี่ยเราจะป้องกันตรงนี้ให้ได้เพื่อให้มันมีความกว้างขวางความละเอียดเรียบร้อยมากกว่าเราก็อยากกินมันจ้าก็จะละเอียดมากขึ้น เจ้าค่ะและที่พระอาจารย์กล่าวสักการะแนะนํามาก่อนหน้านี้ที่ดีที่สุดก็คือการที่จะโน้มน้าวให้คุณพ่อตาเนี่ยเกิดการรักษาศีลเหมือนท่านผู้ศึกษาถูกไหมเจ้าค ่ ะ ใช่ใช่ ที่ให้เห็นว่าเราต้องมีเมตตาต่อสัตว์ร่วมโลกนะ อะไรต่างๆนานาพาท่านไปวัดไปปฏิบัติสมาธิกรรมฐานอะไรอย่างที่เราทำวิปัสสนาท่านก็อาจจะเกิดความรู้แจ้งขึ้นมาหรือมีวิญญาณนะเจ้าค่ะรู้ว่าไม่ควรจะไปเบียดเบียนปลาในสระนี้แหละก็ปล่อยให้เขามีชีวิตจนกระทั่งเขาหมดอายุเขาไปเองถ้าอยากทานก็ไปซื้อที่ตลาดเอาอะไรอย่างนี้ประมาณนี้คุณท่านผู้ศึกษาก็จะได้บุญด้วยถูกไหมเจ้าคะ ใช่นี่คือประเด็นที่สองที่ว่าเราชักชวนให้คนอื่นเขามาสมาทานในเรื่องของศีลด้วยเนาะเจริญพร เจ้าค่ะเจ้าค่ะก็เช้าวันนี้ซึ่งเป็นเช้าหลังวันปีใหม่ไทยที่17 เมษายน 2559เราก็ได้รับฟังหรือว่าพูดคุยธรรมสักการะกับพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุณโญซึ่งท่านก็เป็นพระอาจารย์องค์ปาถกประจำรายการธรรมรัปรุณของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยที่ดิฉันเชื่อมั่นว่าคงจะได้ให้ประโยชน์ความรู้แล้วก็แง่ธรรมะดีๆแก่ท่านผู้ฟังทางบ้านกันเหมือนอย่างเคยแล้วนะคะน่าเสียดายที่ว่าเวลาในรายการหมดลงแล้วค่ะคงจะต้องนำท่านผู้ฟังกราบขอพระคุณและกราบนมัสการลาพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุณโญและพระเดชพระคุณหลวงพ่อดร.สะอาดทิโตภาโสหรือท่านพระครูสิทธิภากรท่านเจ้าอาวาสของวัดป่าดอนหายโศกเพียงแค่นี้นะคะพรุ่งนี้เช้าตอนตีห้ากลับมาพบกับพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุณโญทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเหมือนเคยค่ะแต่สำหรับช่วงของธรรมสักการะเสาร์อาทิตย์หน้าดิฉันเตือนใจสินทุนนี้ก็จะได้มีโอกาสมาทำหน้าที่แทนท่านผู้ฟังพูดคุยกับพระอาจารย์เหมือนเคยนะคะกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ เจริญพร สาธุเจ้าค่ะ